चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का सत्संवृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम कृपा से असीम अनुकंपा से दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 25वां नंबर सूत्र पढ़ेंगे। संख्या व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्ये। संख्या आकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। अव्यया सन्ना दूराधिक संख्या आकारांत स्त्रीलिंग अव्यया सन्ना दूराधिक संख्या शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। संख्ये अकारांत पुमलिंग संख्येय शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब जो है समास अव्ययम च आसन्नम च अदूरम च अधिकम च संख्या च इति अव्ययासन्ना दूराधिक संख्याः। ये इतरे तर योग द्वंद्व समास हो गया। अदूरम में भी सामस समास है न दूरम अदूरम जो दूर पास नहीं है जो दूर नहीं है पास इसमें नई तत्पुरुष समास तो नई तत्पुरुष गर्भ इतृतर योग द्वंद्व समास कहेंगे। और संख्येय जो है संख्येयम नपुंसक लिंग है और पुमलिंग भी मैंने कह दिया था संख्येय वो विशेषण है इसलिए पुमलिंग भी हो सकता है नपुंसक लिंग भी हो सकता है परंतु ये संख्येय अर्ह अर्थ में है। तो संख्येय अकारांत नपुंसक लिंग भी हो सकता है अकारांत नपुंसक लिंग संख्येय सब प्रथम एक वचन है। तो संख्येय का मतलब संख्या के जो योग्य है मने गण संख्या मने गणना गणना के जो योग्य है अर्थात संख्येयम का अर्थ हुआ गणनीयम। ये अर्थ हुआ संख्येयम का मतलब हुआ गणनीयम गणना के योग्य। ऊपर से अनुवृत्ति जो है विभाषा बहुब्रीयो बहुब्रीही जो है शेषु बहुब्रीही जो है 23 नंबर सूत्र से सहसुपा 214 समास दो एक तीन विभाषा जो है तो 111 से मंडूक प्रयुक्ति से आ रहा है ऐसा। और कुछ एक विद्वान नहीं भी लाते हैं विभाषा के अनुभूति ऐसा भी। तो इसका एक कृदंत वृत्ति है अर्थ जो बन गया वो हुआ कि पहले प्रथमा विभक्ति वाला कीजिए कि अव्यादय सुबंता मैंने अव्ययम अव्ययम आसन्नम अदूरम अधिकम संख्या इत्येते समर्था सुबंता संख्येय अर्थे संख्येय अर्थे वर्तमानेन संख्या वाचिना समर्थेन सुबंतेन सविकल्पेन समस्यन्ते बहुव्रीहिश्च समासो भवति। मने अव्यय आसन्न अदूर अधिक और संख्या ये समर्थ सुबंत संख्येय अर्थ में वर्तमान जो संख्या को कहने वाला जो समर्थ सुबंत है उसके साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और बहुव्रीहि समास होते हैं वह बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए दशानाम समीपम इति उपदशाः पुरुषाः ये अव्यय का उदाहरण अव्यय सुबंत का अव्यय सुबंत जो है अव्यय जो सुबंत है वो जो है संख्यावाची संख्ये अर्थ में वर्तमान जो संख्यावाची जो सुबंत है दश उसके साथ समास को प्राप्त हुआ है और बहुव्रीहि समास हुआ है उसका समास हुआ है। मन दशानाम समीपम दश के समीप दश के समीप जो पुरुष उपदशाः पुरुषाः दश के समीप जो पुरुष उसको कहेंगे उपदशाः माने लगभग दस पुरुष दस के समीप है दस के समीप है दस से एक कम भी हो सकता है दस से एक अधिक भी हो सकता है। तो दस एक जो हमने माना उसके जो समीप है जैसे सौ के समीप है निन्यानवे नब्बे इत्यादि ऐसे ही तो दस के जो समीप जो है जो भी चीज है वस्तु है व्यक्ति है वो उपदशा हो गया एक ऊपर उपदशा। तो यहां पर देखिए कि ये अस्वपद विग्रह है दशानाम समीपम अस्वपद विग्रह है स्वपद विग्रह होगा समीप अर्थ में वर्तमान जो उप है तो उप सुरु दश जस उपदशा दस के समीप जो पुरुष तो दस के लगभग पुरुष बहुवचन नहीं होगा एक वचन नहीं होगा मैं एक वचन बोल दिया गलत बोल दिया तो लगभग दस पुरुष तो यहां पर उपसु और दश जस अब इस सूत्र से संख्ये अर्थ में वर्तमान दस है वह दस सब संख्या को नहीं कह रहा है बल्कि दस के समीप जो पुरुष है दस के वो पुरुष को कह रहा है दस के लगभग जो पुरुष है तो संख्या के जो योग्य है तो पुरुष हो गया संख्या के योग्य पुरुष हो गया संख्या के योग्य तो ये उपदशाः पुरुषाः ये तो अव्यय जो है गणनीय जो अर्थ में वर्तमान जो संख्या है तो एक गणनीय अर्थ में वर्तमान संख्या है इसलिए समास हो गया तो उपदशाः पुरुषाः हो गया। इसलिए प्रथमावृत्ति में कहते हैं संख्ये का अर्थ किया कि जिस पदार्थ का गणन किया जाए वह संख्ये का था तो वह पदार्थ जो है संख्ये है जिस पदार्थ का गणन किया जाए गणनीय जिसको कहा है कि तो जिस पदार्थ का गणन किया जाए जिस पदार्थ को गिना जाए वह पदार्थ संख्ये कहता है माने वह पदार्थ संख्ये है। तो दशानाम समीपम अर्थात दशानाम समीपे ये दश के समीप में जो है वो हो गया उपदशा दस ये कह रहे हैं यहाँ दस जो पदार्थ गर्म किए जा गए हैं वे संख्ये हुए दस पदार्थ जो ग्रहण किए गए वो संख्य हुए, तो संख्य अर्थ में वर्तमान यहाँ पर संख्या शब्द हो गया। उनके जो समीप, उस दस पुरुष उनके जो समीप यहाँ पर प्रथम प्रतिकार जो अर्थ कर रहा है उपदशा से कर रहा है कि दस के समीप जो या था दस जो पदार्थ है ग्रहण किए हैं वे संख्या उनके जो समीप अर्थात दस व्यक्ति जो है पुरुष है दस पदार्थ है उसके समीप जो चीज है उसको कहेंगे उपदशा। तो दस पुरुष के समीप है या तो नौ या ग्यारह व्यक्ति, दस पुरुष के दस पदार्थ के समीप पुरुष नामक जो पदार्थ है तो दस पुरुष के समीप में न होगा या ग्यारह का उपदशा, तो लगभग दस पुरुष ये होगा। तो यहाँ पर दस जो है संख्या अर्थ में। आगे है आसन्न, तो आसन्न उदाहरण दिया है उपदशा उपविंशा वैसे ही करिएगा, बीस के समीप जो है विंशा नाम समीप में तो उपविंशा या विंशा नाम समीपम ये ते उपविंशाः ऐसा। तो ये अब आसन्न का उदाहरण, तो ये दशा नाम समीपम आसन्न का भी अर्थ समीप ही है, आसन्नम दशा नाम इति आसन्न दशा पुरुषा वैसे पूर्वत हो जाएगा। अदूरम का दशा नाम अदूरम इति अदूर दशा, दस के समीप वो भी समीप अर्थ ही है। ऐसे ही अधिकम दशा नाम दस पुरुष से अधिक, अधिक मैंने अधिक दशा पुरुष दस से अधिक पुरुष दस से मैंने दस पुरुष से अधिक पुरुष उपदशा मैंने अधिक दशा। ऐसे ही संख्या नाम संख्या का आप जैसे अधिक का हो गया आप संख्या का द्वित्राह द्वित्राह त्रिचतुराह द्विदशाः तो द्वित्रा द्वौ च त्रयश्च ते द्वित्राः द्वित्राः पुरुषा द्वित्राः शब्दाः इत्यादि दो शब्द दो तीन शब्द। तो द्वौ च त्रयश्च ते द्वित्राः पुरुषाः दो पुरुष और दो तीन पुरुष दो तीन पुरुष कितने पुरुष दो तीन पुरुष थे ऐसे हिंदी में कहते ना कितने दो चार व्यक्ति था दो चार व्यक्ति था ऐसा कह देते हैं तीन चार व्यक्ति था वही। तो द्वित्रा पुरुषा द्वित्रा शब्द इत्यादि दो तीन चार दो तीन शब्द त्रयश्च चत्वारश्च ते त्रिचतुराः पुरुषा त्रिचतुराः पुरुषा त्रिचतुराः शब्द तो द्वित्रा शब्द त्रिचतुराः शब्द या द्वित्राः पुरुषा त्रिचतुराः पुरुषा इत्यादि तीन चार पुरुष तीन चार शब्द। तो यहाँ पर संख्या के साथ संख्या अर्थ में वर्तमान संख्या है उसके समास हो गया। यहाँ पर जो विशेष ध्यान देने की बात है कि अनेक मन पदार्थ में आपने क्या क्या कहा था अन्य पदार्थ में वर्तमान। अब बहुव्रीहि समास की व्याख्या करते हैं कि अन्य पदार्थे वर्तमानम बहुव्रीहि नहीं अन्य पदार्थे वर्तमानम नहीं, वहां पर प्रायेण शब्द जोड़ दीजिए कि प्रायेण अन्य पदार्थे वर्तमानम बहुव्रीहि प्रायः अन्य पदार्थ में वर्तमान जो होता है वो बहुव्रीहि। तो प्रायः इसलिए कहा कि यहाँ पर देख लीजिए ये अन्य पदार्थ में वर्तमान क्या है दो चार शब्द, ऐसा थोड़ा कि दो चार शब्द है जिसके दस दस पुरुष के दस पुरुष अधिक है जिसके ऐसा तो ऐसा नहीं है अन्य पदार्थ नहीं है दसों के अधिक दसों लगभग दस दसों से अधिक दस पुरुष से अधिक पुरुष। तो यहाँ पर जो है अन्य पदार्थ में वर्तमान नहीं है ये तीन चार शब्द दो चार शब्द दो चार पुरुष दस के समीप दस से अधिक इत्यादि तो ये अन्य पदार्थ में वर्तमान नहीं है परंतु है ये बहुव्रीहि। इसीलिए यहाँ पर ये इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि अन्य पदार्थ में उसको आपको मैंने प्रायण सब जोड़ दीजिएगा। अब आगे है दिंग नामान्यंतराले दिक् नामानी नकारांत नपुंसक दिंग नाम नामन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन अंतराले अकारांत अकारांत पुमलिंग अंतराल शब्द सप्तमी एक वचन या नपुंसक लिंग अंतराल शब्द सप्तमी एक वचन दोनों हो सकता है अंतरालम अंतराल। तो समास है दिंग नामानी में दिशाम नामानी दिंग नामानी दिशाम नामानी थी दिग नामानी षष्ठ चतुर समास हो गया। ऊपर से बहुब्रीही विभाषा सुप्त सुपा समास सबके मृत्यु आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी दिंग नामानी सुबंतानी समर्थानी सुबंतानी अर्थात दिशावाचीनी समर्थानी सुबंतानी दिशावाचीनी समर्थानी सुबंतानी क्या है अंतराले गम्य माने अंतराले वाच्य ऐसा पढ़े अंतराले को पढ़े लीजिए अंतराले वाच्य दिंग नामानी समर्थानी सुबंतानी परस्परम समस्यन्ते परस्परम समस्यन्ते विभाषा समस्यन्ते बहुब्री से समासों को पढ़िए। ये जो है दिशावाची जो समर्थ सुबंत है यहाँ पर सासुपा का संबंध होगा नहीं क्योंकि ये दिंग नामानी बहुवचन है और तृतीय व्यक्ति नहीं है यहाँ पे इसलिए ये बहुवचन क्या कहते हैं कि सासुपा का संबंध नहीं होगा केवल सुप का होगा संबंध। तो दिंग नामानी समर्थानी सुबंतानी अंतराले वाच्य अंतराले अर्थे परस्परम विभाषा समस्यन्ते विकल्पेन समस्यन्ते बहुब्रीह समास होते हैं बहुब्रीह समास होता है। उदाहरण के लिए है जैसे दक्षिण पूर्वाधिक पूर्वोत्तरा उत्तर पश्चिमा पश्चिम दक्षिणा तो जैसे दक्षिण पूर्वा दिक तो दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशो या दक्षिण दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दक्षिणस्याः पूर्वस्याश्च दिशो यद अंतरालम सा दक्षिण पूर्वादिक की दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के जो बीच की दिशा है अंतराल अंतराल माने बीच दक्षिण की दिशा और पूर्व की दिशा के जो बीच की दिशा है दक्षिण पूर्व के दिवज उसको दक्षिण पूर्वा दक्षिण और पूर्व के दिशा उसको नैऋत्य कोण क्या कौन से कोण कहेंगे जी पता है कौन सा कोण कहते हैं आग्नेय कोण कहेंगे ना आग्नेय याद है ना आग्नेय कोण कहते हैं ना दक्षिण और पूर्व के कोण को हाँ जी आग्नेय कोण हो तो नहीं होना चाहिए आग्नेय जिधर मैंने अग्नि से संबंधित हो तो दक्षिण और उत्तर के कोण को आग्नेय कहना चाहिए क्या द्रोण जी आग्नेय कोण नैऋत्य कोण और कौन कौन से कोण है चार कौन कौन से दिशाएं हैं याद है द्रोण जी स्वाति जी आपको अजय देख रहा हूँ आग्नेय नैऋत्य वारव्य वायव्य और एक और कोण है ना आग्नेय कोण नैऋत्य कोण वायव्य कोण और ईशान कोण ठीक है ईशान कोण तो चार कोण हो गए आग्नेय कोण नैऋत्य कोण दक्षिण और पूर्व के कोण को आग्नेय कोण कहते हैं अच्छा दक्षिण पूर्व के कोण को आग्नेय कोण कहते हैं और दक्षिण और पश्चिम कोण को क्या कहते हैं दक्षिण दक्षिण पूर्व तो आग्नेय हो गया, तो दक्षिण पश्चिम क्या हुआ? दक्षिण पश्चिम क्या है बालबू जी, आपको याद है? दक्षिण पश्चिम, हाँ, नैऋत्य, नैऋत्य, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य है, तो वायव्य कोण हो गया पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर हो गया वायव्य, और उत्तर पूर्व हो गया ईशान। आप देख रहे हैं जी, द्रोण जी देख रहे हैं, आग्नेय कोण तो निश्चित हो गया ना कि दक्षिण, आग्नेय तो वही हो गया, आग्नेय को हो गया पूर्व, और दक्षिण वाला कोण हो गया दक्षिण पूर्व, कोण हो गया दक्षिणास्यास्य पूर्वस्यास्य दिशोर्यदंतरालम सा दक्षिण पूर्वादिक, माने आग्नेय कोण हो गया, आग्नेय दिशा हो गया। और ऐसे ही दक्षिणास्यास्य और पक्षी दक्षिणास्यास्य पश्चिमास्यास्य दिशोर्यदंतरालम सा दक्षिण पश्चिमा दिक्, नैऋत्य, ठीक है। और उधर में वायव्य है, फिर वायव्य हो गया, फिर माने दक्षिण पूर्व कोण हो गया आग्नेय कोण, दक्षिण और पश्चिम कोण हो गया नैऋत्य कोण, और दक्षिण और उत्तर कोण हो गया वायव्य कोण, और फिर उत्तर और पूर्व कोण हो गया ईशान कोण। ये है माने आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान, आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान से चलिए शुरू करेंगे, तो ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य, तो यहाँ पर दक्षिणास्यास्य पश्चिमास्यास्य दिशोर्यदंतरालम सा दक्षिण पश्चिमादिक, ये हो जाएगा। और इधर करेंगे दक्षिणास्य पश्चिमास्यास्य उत्तरास्यास्य दिशोर्यदंतरालम सा पश्चिमा उत्तरादिक, या उत्तर पश्चिमादिक, उत्तर पश्चिमा, उत्तर पहले आता है अल्पाच क्रम वाला, उत्तरास्यास्य पश्चिमास्यास्य दिशोर्यदंतरालम उत्तर पश्चिमादिक, और पश्चिम दक्षिणादिक जो दिया है पश्चिमास्यास्य दक्षिणास्यास्य, दक्षिण पश्चिमा कर दिया था, यहाँ पर पश्चिम दिया है, तो पश्चिमास्यास्य दक्षिणास्यास्य दिशोर्यदंतरालम पश्चिम दक्षिणादिक अर्थात नैऋत्य कोण, और पूर्वास्यास्य उत्तरास्यास्य दिशोर्यदंतरालम पूर्वोत्तरादिक। तो यहाँ पर चारों दिशाओं का वर्णन किया है, मन दक्षिण पूर्वादिक का मतलब हुआ आग्नेय कोण, पश्चिम दक्षिणादिक का मतलब हुआ नैऋत्य कोण, और उत्तर पश्चिमा दिक का मतलब हुआ, उत्तर पश्चिमा दिक का मतलब हुआ वायव्य कोण, और पूर्वोत्तरादिक का अर्थ हुआ ईशान कोण। यही हुआ ना जी, ईशान कोण। तो ये हो गया अंतराल वाच्य में जो है दिशावाची पर समस्त समास को प्राप्त हो रहा है। अब आगे तत्र तेने दमिति सरूपे, तत्र तेने दमिति सरूपे, तत्र जो है अव्यपद है, तेन तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्सव तृतीय व्यक्ति एक वचन इदम सर्वनाम नपुंसकलिंग इदम सत प्रथम एक वचन इति अव्यपद है सरूपे अकारांत नपुंसकलिंग स्वरूप शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन। स्वरूप में समास है समानम रूपम्ययोः, समानम रूपम ययो हो ते स्वरूपे समानम रूपम ययो हो समान रूप है जिनके उसको स्वरूपे स्वरूपे जो है प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है सप्तमी मैंने कह दिया था क्या अकारांत नपुंसक लिंग स्वरूप शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है स्वरूपम स्वरूपे स्वरूपाणि ऐसा तो समानम रूपम ययो होते स्वरूपे समान रूप है जिन दो के वो दोनों स्वरूप हुआ बहुव्रीहि समास है स्वरूपे ऊपर से बहुव्रीहि की अनुवृत्ति आ रही है विभाषा की आ रही है सुप समास की अनुवृत्ति आ रही है तो यहाँ पर तत्र ये जो तत्र जो है तत्र इति सप्तम्यन्ते सप्तम्यंत तत्र से सप्तम्यंत का ग्रहण किया है उसका अनुकरण किया तत्र इति सप्तम्यन्ते स्वरूपे स्वरूपे तो स्वरूप दो है द्वे पदे सप्तम्यन्ते स्वरूपे द्वे पदे तेन तत्र वने तत्र इति सप्तम्यन्ते स्वरूपे द्वे पदे तेन इति च तृतीयान्ते स्वरूपे द्वे पदे तेन इति तेन माने तृतीयांत तेन इति तृतीयांत तेन इति तृतीयांते स्वरूपे पदे द्वे पदे इदम् इति एतस्मिन् अर्थे इति एतस्मिन् अर्थे विकल्पेन समस्येते बहुव्रीहि समासो भवति बोल रहे हैं कि सप्तम्यंत तत्र और तेन इदमिति तत्र इति स्वरूपे तेन इति स्वरूपे तत्र और तेन ये दोनों स्वरूपे का विशेषण है तत्र इति स्वरूपे तेन इति स्वरूपे तो यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमने पहले पढ़ाया हुआ कि तत्र जो है अव्यय तो है ही और तेन जो है तृतीयांत का एक करके तेन ला करके आगे जो है तेन इति स्वरूपे ठीक है तेन के आगे सु लाइए स्वरूप निर्देश करने के लिए प्रथमा और उसका लोप कर दीजिए सुपाम सुलूक से ऐसा तत्र से आगे जो सुपाम सुलूक हो जाता है ऐसे तेन से आगे भी प्रथमा प्रथमांत हो गया निर्देश समझ गए या द्वितीयांत प्रथमा व्यक्ति द्विवचन द्विवचनांत कर दीजिए तो तत्र इति स्वरूपे तत्र इति सप्तम्यन्ते स्वरूपे तत्र ये सप्तम्यंत स्वरूप तो सप्तम्यंत स्वरूप दो और फिर भी तृतीया का अनुकरण किया इसलिए तृतीयांते स्वरूप तेन इति तृतीयांते द्वे स्वरूपे पदे इदम् इत्येतस्मिन् अर्थे परस्परं समस्येते बहुव्रीहि समासो भवति बहुव्रीहि समास होता है तो सप्तम्यंत स्वरूप और स्वरूप सप्तम्यंत स्वरूप वाला जो पद है और तृतीयांत स्वरूप वाला जो पद है वो परस्पर समास प्राप्त होते हैं जैसे उदाहरण के लिए केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम् युद्धम् प्रवृत्तम् तो सप्तम्यंत स्वरूप यहाँ पर देखिए केशेषु केशेषु गृहीत्वा केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम् युद्धम् प्रवृत्तम् ये जो युद्ध जो प्रवृत्त हुआ है ये जो युद्ध है वह क्या है केशेषु केशो केशो में अर्थात एक दूसरे के केश को पकड़ के युद्ध हो रहा है युद्ध में प्रवृत्त हुआ उसने उसका केश पकड़ा उसने उसका केश पकड़ा याद यदि बचपन में देखे होंगे बचपन में जो है जब लड़ाई होता है या स्त्री में लड़ाई हुआ एक दूसरे के केस पकड़ के जो लड़ते हैं या पुरुष भी जो लड़ते हैं इत्यादि तो केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम् युद्धम् प्रवृत्तम् इति केशा केशी केशा केशी तो सप्तम्यंत का परस्पर समास हो गया मतलब सप्तम्यंत सप्तम्यंते स्वरूपे द्वे पदे सप्तत्र इति सप्तम्यंते स्वरूपे द्वे पदे मतलब सप्तम्यंत समान रूप वाले जो दो पद हैं केशेषु भी और केशे दोनों समान रूप वाले पद हैं, और ऐसे तेन इति तृतीयांते स्वरूपे द्विपदे, और ये तृतीयांत जो समान रूप वाले जो दो पद हैं ये परस्पर समास को प्राप्त होते हैं। तो केशेषु केशेषु गृहा गृहत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम इति केशा केशी, ऐसे कचेषु कचेषु गृहत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम इति कचा कची, ये सप्तम हो गया। तो केशेषु केशु का एक दूसरे के बालों में हाथ डाल करके जो युद्ध प्रवृत्त हुआ, एक दूसरे के बालों को पकड़ के जो युद्ध प्रवृत्त हुआ उसको कहेंगे केशा केशी। ऐसे कचेषु कचेषु गृहत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, वैसे कचो कचो को पकड़ता, कच भी यहाँ पर जो है बाल को ही कहते हैं। ऐसे ही नखेशु नखेशु या नखे, हाँ तृतीया कर सकते हैं, नखई नखई नखई च नखई च इदम युद्धम प्रवृत्तम इति नखा नखी नखा नखी, ऐसे दंडैश्च दंडैश्च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, मैंने डंडा से प्रहार करके ये युद्ध प्रवृत्त हुआ, ये तृतीयांत स्वरूप हो गया। सप्तम्यंत तो केशा केशी कथा कथी हो गया, दंडे से प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, डंडो से प्रहार करके युद्ध प्रवृत्त हुआ, तो दंडा डंडी मुसला मुसली, तो मुसला मुसली दंडा डंडी जो है तृतीयांत जो है परस्पर समास को प्राप्त होता है, दो स्वरूप वाले एक ही समान स्वरूप वाले, और केशा केशी कचा कची ये हो गया सप्तम्यंत का, नखा नखी भी जो है सप्तम्यंत क्या बोलते तृतीयांत का हो जाएगा। तो इसमें कोई विशेष नहीं है। केशेषु केशेषु इनका इदम अर्थ में माने केशों को पकड़ करके यह युद्ध हुआ, तो यह अर्थ में इस सूत्र से बहुव्रीहि समास हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर केशेषु केशु इदम इदम केशा केशी ये जो बना है केशा केशी, तो केश सुप स्थिति में इस समास से सप्तम समिति स्वरूप से जो है समास किया, समास सुप धातु प्रातिपद क्या होगा केश केश। इसके बाद यहां पर जो है अन्य शावपि दृश्यते, उत्तर पद के बदले अन्यों में भी दीर्घ देखा जाता है, तो यहां पर जो है अन्य शावपि दृश्यते, इससे यहां पर उत्तर पद जो केस परे है उसके परे रहते यहाँ जो है दीर्घ हो गया, इसलिए केशा बन गया है, केशा बन गया है। अन्य समय पे दृश्यते 6-3-137 नंबर सूत्र है, 6-3-137 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए। अन्य शाम पे दृश्यते, अन्य शाम जो है सर्वनाम पुंलिंग या नपुंसक लिंग, अन्य शब्द सत्यवृत्ति बहुवचन अपि अव्यय पद है, दृश्यते क्रियापद है, दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अपने पद है, ये जो है अपने पद है, और ये कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है ढोल विपुर दीर्घोण से दीर्घोण की अनुवृत्ति आ रही है, उत्तर पद संहिता हम तो अन्य शाम पे दृश्य दीर्घो दृश्य थे, अन्यों के भी अन्यों में भी दृश्य दीर्घ देखा जाता है, अन्य शब्दों को भी दीर्घ देखा जाता है, क्या यश दीर्घो न विहिता जिसको दीर्घ नहीं कहा है और प्रयोग में देखा जा रहा है, दीर्घ तो नहीं कहा पर तो प्रयोग में देखा जा रहा था, यश दीर्घो न विहिता दृश्य थे जब प्रयोग है, स अनेन सूत्र न श्रेष्ठ प्रयोगात अनुगंतव्य, वो अन्य दृष्टि सूत्र से समझना चाहिए। तो केशा में आश को आ हो गया उत्तर पद केश के परे रहते, और आगे है इच कर्म व्यतिहारे, ये 5-4-127 नंबर सूत्र है, इससे जो है इच प्रत्यय हो गया, निकाल लीजिए 5-4-127 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 127 नंबर सूत्र है, इच कर्म व्यतिहारे, इच कर्म व्यतिहारे, इच चकारांत पुमलिंग इच सत्वसंत एक वचन है, कर्म व्यतिहारे अकारांत पुमलिंग कर्म व्यतिहार सा सत्वसंत एक वचन है। अनुवृत्ति जो है प्रत्यय परश्च ज्ञात प्रातिपदिकात् पद्धिता समासांता इस सब की अनुवृत्ति आ रही है, और फिर बहुव्रीहो की भी अनुवृत्ति आ रही है। ये जो है बहुव्रीहो कितने नंबर सूत्र है जिसमें बहुव्रीहो की अनुवृत्ति आ रही है, 5, 4, 113 नंबर सूत्र है, बहुव्रीहो संक्षणो स्वांगात सच। ये जो 5, 4, 113 नंबर सूत्र है उससे बहुव्रीहो की अनुवृत्ति आ रही है, और ऐसे समासांता की भी अनुवृत्ति आ रही है, देख लीजिएगा वो तो कितना बार बताए भी है। तो आइए, तो यहाँ पर इस कर्म व्यतिहारे तो अर्थ क्या हो गया, कर्म व्यतिहारे कर्म के व्यतिहार अर्थ में, तो कर्म व्यतिहारे यो बहुव्रीहि तस्मात् इच प्रत्ययो भवति। तो कर्म व्यतिहार में कर्म को बार बार करना, व्यतिहार अर्थ होता है बार बार करना, तो कर्म व्यतिहार में जो बहुव्रीहि है, केशेषु केस केस को पकड़ता, बार बार कर्म को किया जा रहा है, बार बार उसके केस को पकड़ के उसको आपस में प्रतिक्रिया करके जो है लड़ा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर कर्म व्यतिहार अर्थ में बहुव्रीहि समास है, उससे बहुव्रीहि समास हुआ, उससे इच प्रत्यय होता है। यहाँ पर तत्र तृणमिति स्वरूपे से जो बहुव्रीहि ग्रहण किया गया है उसको यहाँ पर कर्म व्यतिहार अर्थ में तत्र स्वरूपे इत्ययम् बहुव्रीहि गृह्यते, यहाँ पर और दूसरा कोई नहीं, तो तत्र तृणमिति स्वरूपे इस सूत्र से जो बहुव्रीहि किया गया उस बहुव्रीहि को यहाँ पर ग्रहण करके उस बहुव्रीहि से जो है इच प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर केशा में तो पूर्व में दीर्घत अन्य दृष्टि हो गया, केशा केश है और इच हो गया, और फिर जो है इसमें जो है पूर्व जो है यशित इत्यादि लगा करके करके सब जो है श का अ का लोप हो जाएगा, और फिर इच का ई है तो केशा केशी हुआ, सु आकर के फिर जो है केशा केशी, कचा कची, नखा नखी, मुसला मुसली, दंडा दंडी इत्यादि बनेगा। तो कैसा कैसी के आगे जो सु है सु का जो है लोप हो गया है, और कुछ भी नहीं है, जैसे दधी इत्यादि बनता है ना, ये दधी उसी तरीके से बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं आ गया। आगे है, तीन सहेती तुल्य योगे, तीन जो है सर्वनाम नपुंसक लिंग तथा तृतीय योग एक वचन है, सहज अव्यपद है, इति जो अव्यपद है तुल्य योगे अकारांत पुमलिंग तुल्य योग सत्वसंहित एक वचन है, समास है तुल्य योग में तस्मिन तुल्य योग, तस्मिन तुल्य योग सॉरी क्या मैं बोला, तुल्य योग तुल्य न योग है तुल्य योग तस्मिन तुल्य योग ऐसा अर्थ में बोल दिया, तुल्य योग तुल्येन योगः इति तुल्य योगः तस्मिन् तुल्य योगे त्रिकर्तृ समास हो गया, समानता से जो योग, तो तुल्य योग में जो वर्तमान सह शब्द, तुल्य योग में तुल्य योग अर्थ में जो वर्तमान सह शब्द है, सह ये जो सुबंत है, तृतीयांश समास वर्ण के साथ समास को प्राप्त होता है और बहुव्रीहि समास होता है। ऊपर से विभाषा बहुव्रीहि सबके अनुवृत्ति आ रही है, शुद्ध के अनुवृत्ति आ रही है, समास की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया, तुल्य योगे वर्तमानम, तुल्य योगे, तुल्य योगे अर्थे वर्तमानम सह इति सुबंतम, सह इति तद अव्ययम या सुबंतम, तेन इति तृतीयांतेन समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते विकल्पेन समस्यते बहुव्रीहि समासो भवति। बोल रहे उदाहरण के लिए सह पुत्रेण आगतः इति सह पुत्रः, माने पुत्रेण सह आगतः इति सह पुत्रः, पुत्रेण सह आगतः पुत्र के साथ आया, पुत्र के साथ आया ऐसा। तो तुल्य योग में, तो तुल्य योग में वर्तमान यहाँ पर है, तुल्य माने समान, तुल्य माने समान, तुल्य समान के साथ, समान के साथ। तो देखिए पुत्र के साथ पिता आया, तो आगमन क्रिया पिता का भी हो रहा है और आगमन क्रिया पुत्र का भी आ रहा है, हो रहा है। तो पुत्र के साथ पिता आया, पुत्रेण सह पिता आगतः, तो प्रधान है पिता, पुत्र है गौण। तो पुत्रेण सह पिता आगतः, पुत्र के साथ पिता आया, तो यहां पर जो है पुत्र का भी आगमन क्रिया हो रहा है, पिता का भी आगमन क्रिया हो रहा है, दोनों का आगमन क्रिया हो रहा है, तो समान क्रिया है। तो तुल्येन, तुल्येन योग, तुल्य के साथ योग माने संबंध, तुल्य के साथ अर्थात आगमन आदि जो क्रिया है उसके साथ संबंध जो है वो तुल्य योग है। तो तुल्य योग में, तुल्य संबंध में, तुल्य संबंध है, आगमन क्रिया का संबंध समान ही है। तो तुल्य योग में वर्तमान ये सह शब्द है, सह शब्द तुल्य योग में वर्तमान है। तो तुल्य योग में वर्तमान जो है सह शब्द माने पुत्र के साथ पिता आया, माने पिता भी आया पुत्र भी आया। तो तुल्य योग में वर्तमान जो सह शब्द है उसका तृतीयांत के साथ समास को प्राप्त होता है। तो स का पुत्र के समास हुआ तो सपुत्र बन गया, सयुक्त के प्रधाने से अप्रधान में तृतीय व्यक्ति हुई है। और समास जब होगा, समास होगा तो सहसु पुत्र सु, सहसु पुत्र सु तुल्य योग में वर्तमान है, तो सहसु पुत्र तुल्य पुत्र सु इसे तीन सहित तुल्य योग में समास कीजिए। सपुत्र, सपुत्र से आगे है वो उपसर्जनस्य, इसे उपसर्जन जो है उस सह को स हुआ है, उपसर्जन कहते हैं गौण को। पुत्रीन सह पिता, पिता मुख्य है, सह जो है गौण है। तो यहां पर वो उपसर्जन से निकाल लीजिए, वो उपसर्जन 6380 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय तीसरे पाद का 83 नंबर सूत्र है, 6380 वो उपसर्जन निकाल लिए। वह जो अव्यय पद है उपसर्जन अकारांत नपुंसक उपसर्जन सब संस्थे के वचन है, अनुवृत्ति जो है ऊपर से सहस्य सह संज्ञायाम 6377 सहस्य और सह केंद्र आ रही है। तो क्या हो गया, उपसर्जनस्य, उपसर्जनस्य सह शब्दस्य, सह नहीं उपसर्जन से सह से सह, तो उपसर्जन से सह शब्दस्य शब्दस्य विकल्पेन स इत्थम आदेश होगा। माने उपसर्जन जो सह शब्द है या इसको ये करें कि यस्य समास से सर्वे अवयवा उपसर्जनी भूता, जिस समास का सभी अवयव उपसर्जनी भूत है गौण रूप है, तो यस्य समास से सर्वे अवयवा उपसर्जनी भूता तद अवयव से सह शब्द, उसके अवयव सह शब्द का के उस मैंने उस सह शब्द को जो है विकल्प से स आदेश होता है, सह पुत्र सपुत्र, सह छात्र सच छात्र सह छात्र, मैंने सच छात्र सह छात्र दो बनता है विकल्प से होता है। तो यहां पर सह और पुत्र, पुत्र भी गौण है सह भी गौण है, दोनों उपसर्जन है। तो यहां पर उपसर्जन से उपसर्जनी भूत जो सह शब्द है, तो उपसर्जनी भूत है ही, उपसर्जन से मैंने उपसर्जनी भूत सह शब्द से विकल्पे न स इतने आदेश होती। तो सह को स हुआ और सपुत्र सह छात्र सच छात्र, तो ये इसमें हो गया। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने सह को स आदेश हुआ है, तो यहाँ पर सह को स हो गया तो सपुत्र बन गया, सूला करके सपुत्र बन जाएगा, ऐसे सह सच छात्र सह छात्र, समझ गया जी। इसमें कोई शंका है रोन जी, कोई शंका? चलिए जी, समय हो गया है, अब रहने देते हैं। पुत्रे न सह आगत स पुत्र, छात्र न सह आगत स छात्र, कर्म करे न सह आगत कर्म कर, ऐसा। चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।